फिर अल्लाह ताला ने एक कौवा भेजा जो जमीन कुरेदता था ताकि वो उसे दिखाए कि कैसे वो अपने भाई की लाश छुपाए। उसने कहा, हाय मेरी बर्बादी, क्या मैं इससे आजिज हो गया कि इस कौवे की मानिंद हो जाऊं तो मैं अपने भाई की लाश को छुपा दूं। चुनाचे वो शर्मिंदा होने वालों में से हो गया।